بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتك رسالة تليون زكي سوما القواعد الأربع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تلكوا تمفكية كتك قاعدة يتاتو كتك قواعد الزوزتاج رحمه الله نحاصل هي قاعدة قمتوم صلى الله عليه وسلم ألبوتوميليزوا alitumilizwa kwa watu waliokuwa wakifanya ibada ya kuabudu vitu mbalimbali. Kuna wale waliokuwa wakiabudu mawe, wengine wakiabudu miti, wengine wakiabudu malaika, wengine wakiabudu mitume, wengine wakiabudu majini, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutafautisha aina ya hao wote, bali wote aliwaita ni washirikina na aliwapiga vita kwa ujumla. Akawapiga vita wanaoabudu masanamu, na akawapiga vita wanaoabudu mitume kama manasara, na akawapiga vita wale wanaoabudu moto kama majusi na wengineo. Hasil ya hii kaida ni kuwa vile itakavyokuwa kile kinachoabudiwa, anayestahiki kuabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala haitizamu kuwa kukuwa huyu aabudu mtume basi ibada yake itakuwa iko sawa, ama kwa sababu huyu aabudu mawe ibada yake haiko sawa na yule itakuwa iko sawa, bali wote kama alivyotaja al-kufru milla wahida, kufur ni mila moja. Tukafikia katika dalili alizozitaja miongoni mwa adilla ya kuwa wapo ambao waliokuwa wakiabudu mitume, na leo insha Allah taala tutaanza na dalilu salihin, dalili ya kuwa walikuwepo kama vile leo wapo na kuabudu makaburi na kuabudu watu wema, na pia walikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam waliokuwa wakiabudu watu wema, na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia aliwapiga vita. Qala wa dalilu salihin qawluhu ta'ala, kurasa 23 chini kabisa, wa dalilu salihin قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الوسيلة هنا في قوله تعالى يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة هي الطاعة والقربة. وسيلة inaokusudiwa hapa katika hii aya ni taa na kufanya amali zinazomkaribisha mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Raslan asema katika kusherehesha, wal wasilatu fil lughati ash-shay'u alladhi yatawassalu bihi ila al-maqsud. Wasila katika lugha ni kile ambacho humfikisha mtu katika malengo yake na makusudio yake. Rahimakallah. Falladhi yusilu ila ridha Allah wa jannatihi huwa alwasilatu ila Allah. Kile kinachomfikisha mja katika radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni wasila, ni qurba inayomfikisha mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وهذه هي الوسيلة المشروعة في قول تعالى وابتغوا إليه الوسيلة أي بالأعمال الصالحة. كتاك كفيك كو الله سبحانه وتعالى كتاك كو كريبنا الله سبحانه وتعالى نكومت كفاني أعمالي جيما ولا هيمانش وابتغوا إليه الوسيلة نندن مكوم بميتي. Hifadhi kitu kimoja, hakuna dalili katika Qur'an wala sunna wala kauli ya yoyote katika salaf, katika masahaba na wale waliofuata kwa wema, iliyotaja hata kwa mbali kuwa yajuzu kuomba maiti, bali ziko dalili zilizokuwa wazi katika kueleza ili jambo kwa nini ni shirkun akbar mukhrijun min al-millah. Kuna mmoja ametoa muhadhara mrefu Kiswahili kujuzisha kuomba maiti. Mwanzo mpaka mwisho utasubiri qala Allah wa qala rasulu, utatamani hautaona. Bali la kunishangaza ni kuwa utovu wa adabu kupita mipaka. Kumbuka nikisikiliza sema, wajua shida ya mawahabi hawaelewi lugha ya Kiarabu. Nani kama shekhe lao Ibn Baz? Wewe una wazimu wewe. Wewe uzaliwe huko ulikozaliwa kwenye Waswahili Afrika huko, uelewe lugha ya mtu aliyezaliwa katika lugha hiyo na ameisoma lugha hiyo? Kivipi yani? Hawaelewi lugha. Na wallahi lau kama utatizama kwa makini ile lugha unayozungumzwa utacheka. Hii hanja mwende kwa sunna matata kule, kambia sunna matata ndio wasema wao kuwa Muhammad nkimwita Muhammad ni mwingine, Muhammad mwingine na Muhammad mwingine. Muhammad ni Kiarabu, ukisema Muhammad hiyo kule kule kwenu Kiswahili Kiswahili, lakini sawa sawa ni Muhammad. Muhammad ni Muhammad na Muhammad Muhammad. Ukienda Arabuni kule mtu aitwa Muhammad bin Muhammad atakuangalia huwa nini na wazimu, ama aweza kufikiria ni wazungumza lugha ya wanyama wengine, maana hata kuelewa. Muhammad mwite Muhammad, Ali mwite Ali, Said mwite Said, si mtu aitwa Said au Saidi, hata hakuelewi kule, vitu viwili tofauti. Sisi tunasema Muhammad ni Muhammad. Na ikiwa mtu amekosea katika lugha ya Kiarabu amekosea, ajirekebishe, aende akasome. Kwa hivyo utakuta ahlul bid'ah katika hili suala huleta ubabaishaji mkubwa, wakajuzisha watu kufanya shirki kubwa inayowatoa katika Uislamu. Atawassulu bil makhluqin wasilatun mamnu'atun shirkiyya. Tawassal kwa kupitia viumbe ni njia iliyokatazwa, bali ni ya kishirikina. Minashirki an yaj'ala al-insanu bainahu wa bain Allah ta'ala wasa'it min al-awliya'i was-salihin wal-amwat. Ni katika shirk mtu kuweka watu wakati na kati baina yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, kawa yuwaomba katika mawali na watu wema maiti. وقد دلت الآية على أن الذين يعبدهم المشركون هم عابدون لله. هي آية وكيتزام بزوري أولئك الذين يدعون يليزا كوا ولو نوومبوا نهو وشركين ونيوه ولو نوومبوا كما عيسى عليه الصلاة والسلام na Uzair na wengineo, yataqarrabuna ila Allah wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhaba. Wale ni watu wema, wao wenyewe wafanya amali kujikaribisha kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na watarajia rahma zake na waogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalmasihi wa ummihi wa Uzair, kama Isa alayhi salatu wassalam na mama yake na Uzair. Tizama, nyinyi wale mnaowaomba, wao wenyewe wafanya amali ili kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo, lau kama ingelikuwa ni bora, mungelifanya vile vitendo wanavyovifanya wao, na nyinyi pia mkajikaribisha na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Hum ibadun muhtajuna ila Allah, innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum. Ni viumbe. Tizama Qur'an, undhur kaifa nufassilu lahum al-ayat. Ngalia Allah subhanahu wa ta'ala anavyoweka aya wazi. Ibadun amthalukum, wao pia ni viumbe kama nyinyi. Muftaqiruna ilayhi, wa muhitaji Allah subhanahu wa ta'ala. Yad'unahu wa yatawassaluna bit-ta'ati ilayhi, wao humuomba Allah subhanahu wa ta'ala na wajikaribisha kwa kufanya taa, jikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yabtaguna ila rabbihim alwasila, ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila, hao mnaowaomba nyinyi wao wenyewe wataka kujikaribisha kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kufanya taat. Wa amma almushrikun fa innahum abaduhum min dunillah wa man abaduhum min dunillah ta'ala hum anfusuhum abiduna lillah yataqarrabuna ila Allah wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabah. Ama washirikina wamewaomba hawa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, na hawa wanaoombwa kwa wenyewe humwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa taa, na kutarajia rahma zake na kuogopa adhabu yake. Ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhaba. Hii ni mojawapo katika tafsiri ya hii aya waliyoitaja wanaovioni wa tafsiri. Pia wasema kana nafarun min al-ins ya'buduna nafaran min al-jinn fa aslama al-jinn wa saru ya'buduna Allah. Katika jahiliya kulipwepo na baadhi ya Waarabu waliokuwa wakiabudu majini, na majini hatuwaoni, wale majini wakasilimu wakawa ni wenye kufanya ibada na kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hawa mabwana wakawa waendelea kufanya nini? Kuabudu, wasijue kuwa wale wamefanya nini, wamesilimu. Qala fa aslama al-jinn wa saru ya'buduna Allah wa yukhlisuna al-ibadata lillah wa baqiya alladhina 'abaduhum min al-insi 'ala 'ibadatihim lahum. Wale wakabakia bado waabudu wale majini. Fasara almaabuduna aabidina lillahi tabaraka wa ta'ala. Ka wale wanaoabudiwa wao wenyewe wamwabudu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa baqiya man kanu ala ibadatihim qaimin. Na wale waliobakia katika kuabudu wakaendelea hivyo hivyo kuabudu, Allah subhanahu wa ta'ala akawatajia katika hii aya, hao mnaowaomba wao wenyewe wamuomba nani? Allah subhanahu wa ta'ala, na kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ayatu tadullu ala annahu la yajuzu an tusrafa al-ibadatu lis-salihin. Hii aya iko wazi kuwa haijuzu kupeleka ibada kwa watu wema. Sawa'un kanu min al-anbiya'i was-siddiqin au min ghairihim min al-awliya'i was-salihin. Iwe sawa ni katika mitume wa kweli au wengineo katika mawalii na watu wema. Li anna al-kulla muftaqirun ila Allah 'ibadun lillah. Wote hao ni wahitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fi al-ayati dalilun ala anna hunaka man ya'budu salihin. Hii aya iko wazi, ni dalili ya kuwa walikuwepo wale ambao walikuwa wakiabudu watu wema. ومنهم من كان يعبد الأشجار والأحجار. ولكوepo وقت وجاهلية نالي بطمئز ومتوم صلى الله عليه وسلم والي أنباو لكوا كي أبود ميتي نماوي. قال ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى دليل الأشجار والأحجار وهو قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أفرأيتم استفهام إنكار للتوبيخ. Katika kuwakemea Allah subhanahu wa ta'ala auliza suala kama hili, nipeni habari kuhusu lata na uzza. Afaraaitum lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra. فذكر اللات بالتخفيف اللات صنم في الطائف نهيل سنام للكوى طائف عبارة عن صخرة منقوشة نجيوة للكوى لمتشونغوى عليها بيت مبني وعليه ستائر يضاهون به الكعبة وعنده سدنة. Mejengewa jumba ikazungushwa na mapazia yale kama mfano wa Kaaba, kisha kuna sadana. Hawa ndio wanaofaidika hao. Hata hapa Sheikh Jundani walikuwepo sadana, kazi yao wasubiri wale wajinga ndio wali wao, wakishabwaga zile sadaka zao watizamu, wakishaondoka jamaa uchukua wakatia mfukoni. Ha, walinzi. Sasa walivyokuwa na walinzi wao hapa wa kulinda zile shirki, ndio wakazua ile mlinzi wa kaburi la mtume. Nani ankwambia kuna walinzi kule wa kaburi la mtume? Kule kuna wale mnaoita huwa mwaita mtawa, sio? Kienda kule huitwa mutawia. Ukileta shirki utakula fimbo ama utapibwa konde mpaka ushikwe na kikohozi. Kule hakuna mateso, hakuna walinzi eti mlinzi wa kaburi eti nyasi zikija zafagiliwa. Ah, hakuna kitu kama hicho, hakuna kitu kama hicho. Wala mtu asikudanganye eti hii ni picha ya kaburi la mtume. Nishaona mimi watu wasambaziana kwenye WhatsApp kuwa kuna picha ya kaburi la mtume. Wallahi, wacha mimi na wewe, Malik Salman hafidhahullah hawezi kuona kaburi la mtume. Wacha mimi na wewe, kwa sababu na nyote mwajua katika tarehe wale Mayahudi walivyokuwa wataka kuchimba kwenda kwenye kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam. Wadha hasala hakikatan katika tarehe, mpaka wakati huo yule khalifa alikuwa wakati huo akaota ile ndoto kuwa kuna watu, naam, aiwa, naam, Nuruddin Zanki katika dola ya Uthmania, akaota mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia hizo habari. Na ni kisa maarufu kuwa huyu kiongozi akaja katika al-Masjid an-Nabawi akasema msikiti ifungwe, kila mmoja aliyokuwa hapa msikitini aje, nataka kumpa sadaka. Wakaja mmoja mmoja waangalia sura zao, manake amewaota katika ndoto mpaka sura zao, subhana rabbak. Wakamaliza watu wote wakaondoka. Hakuwaona wale watu ambao amewaona katika ndoto yao, ndoto yake kuwafanya ile kazi. Akauliza watu wote washachukua, bado watu wawili wasema wao wana uwezo hawahitaji sadaka. Akasema nileteeni, wakileta sura zao ni wao. Akamwambia nyinyi mwafanya kazi kadhaa. Wakashikwa wakapelekwa mpaka pale walipokuwa wameketi, wachimba shimo chini kwa chini, wataka kufukua maiti ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahi kama si mtume wa haki wangefanya. akawashika, kisha baada ya hapo kukachimbwa pembezoni mwa kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam Bakar na Umar, chini mita kadhaa, ikatiwa nuhas, brass, chuma chini sana, kisha ikafinikwa kama bakuli vile, chuma yote mpaka chini. Kisha baada ya hapo kukawekwa na ukuta, kisha kuna na ukuta mwingi. Sasa wewe ukitungulia pale, wewe una ukuta tu, huoni chochote. Hata ukafunguliwa ule mlango pale ndani, nakwambia si Malik Salman ni mfalme hafidhahullah, yeye hawezi kuona kaburi la Mtume sallam, hakuna anayeweza kuliona. Kisha mtu aje kutuletea picha na vitambara vya green, sijui inatoka wapi huku sehemu za hivi Asia, Asia huko, kisha kwambia ni kaburi la Mtume bwana. Hawa wana kaburi la mitume yote, mpaka Adam pia wana kaburi lake. Mimi nishatumiwa picha ina kaburi kuanzia Adam mpaka mwisho. Salala, mlikuwepo masufu wakati ule mkijenga jenga makaburi? Na kuna watu maskini waamini, ah, angalia kaburi refu, labda treni ilizikwa ndani. Hakuna kitu kama hicho, uongo mtupu. Wala hakuna kaburi la mtume yoyote aliyopita ambalo lajulikana liko wapi isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake. Yeye peke yake ndio watu wajua hapa ndio kaburi lake. Mtu akwambia Ibrahim tulimzika hapo, ulikuwepo wewe? Ama Musa tulimzika hapo, wewe ulikuwa wapi wakati huo? Nani asema? Hizi ni kawaid musallama ambazo kila Muislamu mwenye akili timamu afahamu. Lakini tizama sufia wanavyofanya upotoshaji kwa Uislamu. Nini yote? Tarwijan liibadati alqubur. Lazima watu waabudu nini? Makaburi. Almuhim, tuje kwenye hii aya. Sema Allata bitakhfif sanamun fi taif. Huli ni sanamu lilikuwa taif. Qala wa quriat afara'aytum Lat na shaddayata Lat bitashdid huwa ismu fa'il min latta yaluttu, ni jina la mtenda yatokamana na latta yaluttu. Tayyib, wa huwa rajulun salihun kana yaluttu as-sawiq, kana yaluttu as-sawiq lilhujjaj, alikuwa ni mtu mwema akiwatengezea as-sawiq. As-sawiq yatengezwa na unga wa ngano, utengeza kile chakula kisha akiwaandalia mahujjaj. Falamma mata banaw ala qabrihi baytan wa arkhaw alayhi satair, alipofariki wakajenga jumba kubwa kwenye kaburi lake kama wanavyofanya hawa jamaa, wakaweka na mapazia pale. Wasaru ya'budunahu min dunillah, wakawa muabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, yani bidhabt. Wal 'Uzza shajaratun min as-salam fi wadi nakhlata baina makkata wa taif, ni aina miti ambayo yalikuwa baina ya Makka na Taif. Haulaha binaun wa satair, tizama watu, miti ile kajengewa jengo kisha dikatiwa na nini, na pazia. Miti tu jengo, jengo ndio yabudiwa hivi, sio ndio wanavyofanya. Wa indaha sadana, wanaofaidika sasa wako wale sadana wale ambao ndo ulinda pale, na hawa kazi yao ni tarwiji, yani kuleta soko. Kila kija mtu, ah, una shida gani? Ah, jana nkuja mtu na shida zako, hapo hapo mambo yake kama mazuri, omba. Wao ndio kazi yao. Hata leo ukienda Makinan Road pale wapo ambao sema ukimaliza na ili jivu kunwa, mtakufa nyinyi na maradhi, fateni tu khurafi shori zenu. Soma risala mzuri, kuntu kuburian. Una risala mzuri tu, kuntu kuburian. Mtu alikuwa akiabudu makaburi, aeleza maisha yake vile alivyokuwa, na vipi alibadilika kaacha kuabudu makaburi. Sema kisha haya majivu, yale majivu yale ya kufukiza yale, wakimaliza hubeba pale Makinan Road, wakaenda wakachanganya na maji wakano. Sema hii ni dawa. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah alladhi afana mimma btalakum. Wallahi ni mtihani. Nasema alhamdulillah ala ni'mati al-Islam wa sunnah wal aql. Manasiku ni'mati al-Islam wa sunnah wal aql as-salim. Manake mtu ambaye ana akili timamu vitendo kama hivi hawezi kufanya. Hawezi kufanya. وفيها شياطين يكلمون الناس من داخلها. Katika hii mitimiti kulikuwa na mashetani. Hawa mashetani huzungumza na watu kwa kule ndani. Majini wataka watu wapotee. Wa amma manat fahiya sakhratun kabiratun fi makanin yaqa'u qariban min jabal Qudayd baina Makkah wal Madina. Wa kanat li Khuza' wal Aws wal Khazraj. Manata lilikuwa ni jiwe kubwa ambalo lilikuwa karibu na jabal linaloitwa Qudayd baina ya Makkah na Madina, na hili lilikuwa likiabudiwa na kabila la Khuza'a na Aus na Khazraj. Hadi al-asnam al-madhkura hiya akbaru asnam al-arab. Haya masanamu yaliyotajwa hapa ndio masanamu makubwa kabisa ya Waarabu wakati ule. قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أي هل أغنت عنكم شيئا ولوسيدينا تشوتها هل نفعتكم أو نصرتكم أو دفعت عنكم ولونصورها ولوندلي مذارها. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أسيمك كشرحياك ويظن الجهال wanapozungumziwa na wale majini katika al-Uzza, wayadhunnu al-juhal anna hadha alladhi yukallimuhum huwa nafsu hadhihi ash-shajarat au hadha al-bayt alladhi banawhu. Wa wadhania kile kinachowazungumzia ni yale miti ama ile nyumba waliyojenga. Asema ma'a anna alladhi tukallimuhum hiya ash-shayatin litudhillahum an sabilillah. Wanaozungumza haswa ni mashetani ili kuwapoteza katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo hata hapa kwetu kuna mapango ambao wayaabudu wao. Wakienda pale uzungumza mambo yao, kisha pengine wakapata nini? Jawabu. Lakini hii ya kwetu mbaya zaidi, msiteke. Hii ya kwetu utamkuta mtu pija fujo, we sasa ile echo yake, we. So sikia. Wasikia wazungumza hao. Yani hata majini wetu pia wazungumzi. Hawa ni ile ile sauti ya dunda ikirudi ya kwambia wasikia. Basi na yule maskini alivomjinga sema yeye anasikia. Basi wakwambia utinde ng'ombe mwekundu eh. Kisha nyama yake ilete mtaani hapo. Kumbe jamaa hawajala nyama hao karibu mwezi. Sasa watakawajinga wale ndio wafanyie kazi. Huku kwetu ufanyie. Ama ukaona katika makaburi ama hamjaona nyi kwa halwa, kwa mihogo, kwa nazi, watu wafanye. Ukienda pale Alidina Vizram pale kuna kaburi sana, nilikuwa tukiona watu waweka halwa, waweka nazi, mihogo. Huwa kwa nini? Yani wao waitakidi kwa ile maiti uje akala? Sielewi wallahi. Qala Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allah katika sharhi yake asema walamma jaa Allahu bil islam wa fataha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam makkah al musharrafa. Uislamu Allah subhanahu wa ta'ala alipouleta na mtume sallam akaifanyia fath makkah, arsala al mughira ibn shu'ba wa aba sufyan ibn harb radiyallahu anhuma ila al-lat. Akamtuma al mughira ibn shu'ba na abu sufyan ibn harb radiyallahu anhu. Hapa alikuwa shasilimu. Wakatumwa kwa Lat fi Taif, katika sehemu ya Taif. Fahadamaha bi amri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wakalivunja lisanamu kwa amri ya nani? Ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Angalia Uislamu unavyombadilisha mtu. Abu Sufyan alikuwa yupigana vita kwa ajili ya kuhamia masanamu. Alivyosilimu yeye akawa ndio mwenyewe anayeyavunja yale masanamu. Kwa sababu ya tia dhiki, mtu akikumbuka ile jahiliya aliyokuwa nayo. Yaani mimi nilikuwa naabudu ili jiwe. Na wapo watu leo waabudu makaburi. Na ndio hawa ukiwaona baadaye yale makaburi huyavunja kwa hasira sana. Kwa sababu walifanywa wajinga kwa siku nyingi sana. Qala wa arsala Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu ila al-Uzza fahadamaha. Ya Khalid yalikuwa makubwa zaidi. Alipofika kwa Uzza kalivunja. Wa qata'a al-ashjar, akaikata ile miti yote. Kisha pale ndani palikuwa na jini katika sura ya mwanamke yuko uchi. Yuko pale ndani. Wa qatala al-jinniyya, akamuua na huyo jini wao. Khalid ibn Walid akubakisha tena jini wao pia akamkatilia mbali kichwa. Allati kanat fiha tukhatibu an-nas wa tudhilluhum mahaan an akhiriha walhamdulillah. Huu ndio alikuwa akizungumza na wao akiwapoteza. Yeye pia akamfuta kamuondoa kabisa. Wa arsala Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ila Manata fahadamaha wa mahaha. Mtume sallam akamtuma Ali ibn Abi Talib akaenda kwa Manata pia akavunja akafuta athari yake. Wa ma anqadhat nafsaha fa kayfa tunqidhu ahlaha wa ubadaha. Ikiwa hawakuweza kujisaidia nafsi zao, wataweza kuwanusuru wale wanaoabudu? Na leo wallahi kama sikuchelea fitna kuvunjwa ya makaburi yote, tuone yatatufanya nini. Makaburi yaliyojengwa jengwa yale vunjwe yote, kisha tuangalie yatatusaidia, yatawasaidia nini nyinyi mnaoabudu, na sisi tulioyavunja yatatudhuru na nini. Labda ile shepe ichoke ivundike, lakini hayasaidi chochote, pamoja na kuwa watu wayaabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na anayekataa aende siku ya Alhamisi pale Sargoi pale, akaone watu wakifanya tawafu, si katika Al-Kaaba, katika kaburi, watu wakikaa pale, na wengine huenda pale kutafuta riziki yao ya haramu, kwa sababu kuna chakula chaletwa na iwataka kula. Wallahu musta'an. Afara'aytum Lata wal Uzza wa Manata thalithata al-ukhra. Qala Sheikh al-Fawzan, aina dhahabat, hal naf'atkum, hal mana'at nafsaha min junudillah. Je, wamewasaidia na chochote? Wamewanusuru? Wameweza kuzuia jeshi la Allah subhanahu wa ta'ala lilokuwa nalo Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake? Hawakusaidia kwa chochote. Qala Sheikh al-Fawzan, wal ayatu ma'a ukhtiha dalilun ala anna hunaka man ya'budu al-ashjar wal ahjar. Aya hizi mbili ni dalili ya kuwa walikuwepo waliokuwa kiabudu miti na walikuwepo waliokuwa kiabudu mawe. Qala Sheikh rahimahullah, wa hadithu Abi Waqid al-Laythi radiyallahu anhu qala kharajna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatha'u 'ahdin bikufrin wa lilmushrikin sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون أخرجه أحمد والترمذي وابن أبي عاصم وابن حبان. وقال الترمذي حديث حسن صحيح وصححه ابن حجر في الإصابة وصححه الألباني رحمة الله تعالى عليه مجمعين. هيك نكيسة كليو توكيا بين بعضي من صحابة أمبوا لكوان ديو مانزو كسليم كتيكا فيتا في حنين. Walikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakapita wakakuta watu wameangika silaha zao katika mkunazi sidr au sidra ni mkunazi, waangika silaha zao kwa ajili ya kutaka nini? Baraka. Kama baadhi ya watu huenda wakifika kwenye Al-Kaaba akatoa nkachifu nyingi kastia mfukoni, futa akitia mfukoni, futa akitia mfukoni, futa, zina biashara hizo, zikirudi kwao hizo, hii ninafutia Al-Kaaba, wataka baraka $1,000 sikwenda bure bwana. Wabwaga wachukua jamaa asubuhi asubuhi, ajifuta, ajifuta kisha yenda kazini, aona ndio baraka hizi yozipata. Lakini Waswahili kweli wamesema kweli, wajinga ndio siku zote ndio wali wao. Taliwa wewe ukiwa mjinga, na ukiwa khurafi wewe utakuwa mjinga daima. Lianna albid'ata maqruna bilhumq, bid'a siku zote imekusanya vitu viwili, uzushi na upumbavu, vitu viwili vipamoja. والأنواط جمع نوط وهو التعليق، أي هي شجرة ذات تعاليق يعلقون بها أسلحتهم للتبرك بها، ووانجيك سلازاو كجيل يكتاك بركة كتيك إلى ميتي أو لمتي ومكنازي. قالوا صحابة كمن بيا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، نسيسي بيا تويكي امتي وكوانجيك سلاز كما ولفنا أولي. Na hapa ya kuonyesha kuwa mara nyingi mambo ya uzushi na shirki ni kwa kuwaiga nani? Kwa kuwaiga makafiri, ndio wapelekea watu kufanya hivi. Wa hadhihi baliyatu taqlidi wa tashabuhi, hii ndio balaa ya taqlid, ya kuiga, ya kutaka kujifananisha. Wa hiya min a'zami albalaya wa man tashabaha biqaumin fahuwa minhum, ni katika balaa kubwa hii mwenye kujifananisha na watu, yani katika wao. Waqad ta'ajjaba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wastankara ma qalu, mtume sallama kastaajabu na akakanusha na kulipinga sana lile neno lilolisema. Waqala innaha sanan, ay hiya subul allati yaslukuha an-nas ويقتدي بعضهم ببعض فيها, ni njia ambazo watu zifuata wakaanza kuigana. وقد قال من قال كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الها, na aliyesema haya maneno amesema kama banu israeli waliposema tuwekee na sisi kiungu cha kuabudu kama vile wale wana kiungu wa kiabudu. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله, وبيتك سنام كما والي. Na wengi katika wanaofanya shirki kama hizi huwa maskini hawajui, wao waona watu wafanya na wao wafuata. فقال موسى عليه السلام إنكم قوم تجهلون, ni wajinga hawana elimu kwa lilo lilolisema. Inna haulai mutabbarun ay muhlakun, miangamia ma hum fihi wa batilun ma kanu yaamalun liannahu shirkun, ni batil yale wanayofanya sababu ni shirki. Qala aghayra Allahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum ala alalamin, ni watakie miungu wengine wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah amewafadhilisha juu ya walimwengu wakati huo. فالتبرك بالأشجار والعكوف عندها شرك, كلك تبرك وميت نكسماما بالك فني اعتكاف نشرك. والعكوف البقاء في المكان, كبكية سيمو موجة كوانية كفانين عبادة هوا وابودو يلميت يمكناز كما لفواهونا من صحابة. ويجب أن ينتبه الناس إلى خطر الجهل بالتوحيد, na hapa mtu atakana tanabai khatari ya mtu kuwa mjinga kutoifahamu tauhid. لأن من جهله وقع في الشرك لا محالة, asiyejua tauhid hakuna njia, lazima ataanguka katika shirki apende akatae. ومن جهله تشبه بأهله لا محالة, na yule ambaye atakuwa haifahamu tauhid atajifananisha na watu wa shirki, hakuna njia nyingine. Qala Abu Waqid radhiyallahu anhu, kharajna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatha'u 'ahdin bi kufrin fa'aradu an yatashabbahu bihim li'annahum lam ya'lamu al-hukm, wakataka kujifananisha na wale kwa sababu walikuwa hawajui hukumu yake. Fayajibu an yatanabbaha an-nasu ila khatari al-jahli bit-tauhid, na hapa ndio kukumbusha wewe khatari ya mtu kutoifahamu tauhid. لأن من جهله وقع في الشرك كما قلنا لا محالة, ومن جهل التوحيد وجهل الشرك تشبه بأهله أراد أم لم يرد, أتاكي أستاكي كما هو يجي توحيد أتنقوك كن شرك. الأنبياء والصالحون لا يقرون عبادة الناس لهم, متومن وتويم هوكير وتكوا بدواه, bali yatabarrauna mimman abaduhum, watajiweka mbali na kujitenga na kila aliyewaabudu. Walladhina abadu Isa alayhi salam wa ummuhu, na wale waliomwabudu Isa alayhi salam na mama yake. Walladhina yaabudunahuma inma aftaru dhalika min anfusihim, haya wameazua katika nafsi zao, wala Isa hakuwaambia haya maneno alayhi salatu wassalam. Falam ya'muruhum Allahu bidhalika wala bihi amarahum Isa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala hakuamrisha wala mtume Isa alayhi salam pia hakuamrisha. Wal anbiya wa salihuna muhtajuna ila Allah yataqarrabuna ilayhi bil amal salih fa kayfa yu'baduna min duni Allah wa hum 'abidu, mitume na watu wema wao waabudu Allah subhanahu wa ta'ala, vipi wataabudiwa na wao wenyewe waabudu Allah subhanahu wa ta'ala. والتبرك بالأشجار والأحجار وقبور الصالحين شرك بالله العلي الغفار, نكتبرك وميتي نماوي نمكبوري وتويما نشرك لكم شركيش الله سبحانه وتعالى. والبركة التي يعتقدوها المشركون في الأحجار والأشجار والقبور والمنات ما هي إلا أوهام لا حقيقة لها, زي لبركة أمبازو وزيتاكا ni mambo tu wao wayafikiria katika akili zao wala hayana uhakika, si kweli. Fa hiya mujarradu ashjarin wa ahjarin wa quburin adiya, ni vitu vya kawaida tu wala hakuna chochote ndani yake eti hapa kuna kitu kikubwa utakipata. Waliadha qala Allah ta'ala in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan, ndio wanaoviona wakasema kuna aqida nazila na aqida nabita. Aqida zimegawanyika mbili, vigawanyo viwili. Kuna aqida nazila ay nazila min as-sama, na ndio hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kila kitu ihtijaj kwa kufara sema nini, ma anzala Allahu biha min sultan. Kwa nini? Kwa sababu aqida haiwezekani kuichukua kwa akili za watu, ni lazima itoke kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na aqida nabita ay nabitatun min afkari nnas, nabita min al-ard, ni watu wamekaa wakatengeza auham kisha wakazifanya ndio aqida. Nabita min al-ard, watu wakazizua. Huyu wakasema baba watoto wakisimama juu ya nyumba yako kutakufa mtu pale, basi maskini kuwe mtu yuko maututi wafa kweli siku moja itokee hivyo, ndio ishabebwa nini? Ni aqida tatayur. Ama mtu akwambia ukitoka wewe nyumbani ukiona mtu au ukiona paka mweusi, ukiona paka mweusi, basi siku yako nzima itakuwa na nini? Na ukorofi. Kwa hivyo wewe rudi nyumbani, nyinyi uwavivu tu mtakufanya kazi, basi mkatunga mambo, sio? Ni kama wale wanaosema kuwa ile dini ya wale mabudha hawali nini? Nyama. Yule babu yao alikuwa mvivu hata kwenda kuwinda, ambiwa na mkewe nenda ukawinde bana, sema haifai kula nyama, kula mboga tu huko. Basi ndio kawa wala mboga tu, lakini ilikuwa njitu vivu, alitaki kuwinda, basi akasema nyama haramu kwa kuwa hataki kusumbuliwa, ambiwe baba ikawinde, sema haifai kula nyama bana, ili likae likila mboga tuwe mchicha, mara sijui sukuma wiki, mara sijui nyasi, sijui nini, basi ndio akaishi hivyo na mpaka leo ndio anavyoishi. Wewe na wenzako ndio kuona leo hata wale wenye kufuata dini za upotofu hakuna kitu kama sambusa apige sio nini apige, ah bana tudanganya tu ifai twala tuidhuriki na wala. Tena kuna mzee mmoja anambia mimi napenda nyama sungura, anambia mimi hivyo nazungumza penda nyama sungura, anambia wewe si nyinyi mwasema dini yenu eti amli nyama, achana na wale. Yeye anambia mimi mtafute sungura, kipata sungura niletee. Hebu angalia, kwa sababu hii dini ni nabita, si nazila, imetoka kwa akili za watu na mengi na mengi na mengi, haswa kwetu kuswahilini. Lau kama mtu ataandika kamusi la itikadi potofu, nafikiri litakuwa buku kubwa sana. Ukimpiga sio ufagio na mtoto wako na ufagio sio atakuwa hivi, ukipigwa na mwiko sio atakuwa hivi, sijui ukifagia asubuhi kutakuwa hivi, ukikata kucha usiku kutakuwa vile, sijui ukifanya mambo mengi hayako katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, chumvi ukiomba ufanyika nini? Hakupi. Mashallah. Nasema ukiomba chumvi siku jirani yako maskini ampungiwa na chumvi, hautoi, tanunua dukani shilingi 5 tu chumvi. Alhamdulillah. Au muzi pia. Ah! Alhasila ni kuna itikadi nyingi ambazo watu zingine mimi nazisikia leo, watu wamezitunga. Kwa hivyo hizi ma anzalallahu biha min sultan. Inshallah ta'ala katika darasa ya Jumamosi itakayokuja biidhnillah tutamalizia alqaida turabia, Allah kituwezesha inshallah, kisha moja kwa moja tutaangalia kusoma al-usul as-sita lilimam Muhammad Abdul Wahhab inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.